สวัสดีค่ะดิฉันปอนพฤษายาคอบเซนและนี่คือสักเรื่องสิรายการพอดแคสต์ที่เสิร์ฟสาระสั้นๆเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะเราเสิร์ฟกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง www.ponjakobsen.com ค่ะสะกด bonjakobsen ค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่ปอนจะนำมาเสนอก็คือสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iPhone 7ค่ะiPhone 7กำลังจะออกมานะคะหลายๆคนก็อยากเป็นเจ้าของค่ะแต่คุณทราบหรือเปล่าว่าประเทศไทยของเรานั้นขาย iPhone 7แพงกว่าอเมริกาเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเทียบอเมริกาแล้วเนี่ยประเทศเจ้าของเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่749ดอลลาร์สหรัฐส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะคะประเทศไทยขายแพงสุดค่ะสิงคโปร์ขายถูกที่สุดก็คือ897ดอลลาร์สหรัฐรองลงมามาเลเซีย900รองลงมาเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มาจบอยู่ที่ประเทศไทยขายสูงที่สุดก็คือ 1,340 ดอลลาร์สหรัฐเอาไปลบกับ749แล้วคูณ30นั่นก็คือค่าภาษีค่าเดินทางค่าขนส่งอะไรต่างๆนะคะทีนี้เรารู้ราคาแล้วล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนแต่ละประเทศเนี่ยต้องทำงานเท่าไหร่ถึงจะได้ iPhone 7อย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่าแรงเขา22ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเขาต้องทำงานแค่4วันเท่านั้นค่ะถึงจะซื้อ iPhone 7ได้ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยแน่นอนค่าแรงไม่เท่าเขาค่ะแต่ดีที่สุดก็คือสิงคโปร์อยู่ที่ 15.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงคนสิงคโปร์ต้องทำงานแค่7วันเท่านั้นถึงจะได้ iPhone 7รองลงมาดีขึ้นหน่อยดีกว่าไทยนะคะก็คือมาเลเซียค่ะ24วันนะคะค่าแรงเขาคือ 4.8 ดอลลาร์สหรัฐส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยค่าแรงอยู่ที่ประมาณ 2.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงดังนั้นคนไทยต้องทำงาน69วันนั่นก็คือ2เดือนติดแล้วบวกกับอีก9วันโดยไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยนะคะ69วันค่ะถัดจากประเทศไทยก็คือฟิลิปปินส์นะคะบวกไปอีก2วันค่ะ71วันนะคะรองลงมาก็คืออินโดนีเซียต้องทำงานเพิ่มขึ้นไปถึง87วันกว่าจะได้ iPhone 7แล้วก็เวียดนามอยู่ที่104วันคือค่าแรงของเวียดนามเนี่ยน้อยกว่าเมืองไทยครึ่งต่อครึ่งนะคะเมืองไทยของเรา 2.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงแต่เวียดนามอยู่ที่ 1.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ iPhone หรือว่าสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะในประเทศยุโรปหรือประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่าเราเนี่ยมันก็ดูไม่แปลกเท่าไหร่ที่เขาจะใช้ของแพงแต่การที่คนไทยของเราพยายามจะใช้ของแบรนด์เนมแบบเขาทั้งที่ค่าแรงของเราต่ำกว่าเขาหลายขุมนักอันนี้เราก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาเองค่ะว่าอะไรที่เราควรจะเอาเงินไป invest แล้วก็คุ้มกับชีวิตเรามากที่สุดนะคะดิฉันปอนพฤษายาคอบเซนค่ะติดตามสักเรื่องซีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง www.ponjakobsen.com นะคะวันนี้ฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ